Nagranie Blood Teachings zapowiadające album A New Nature brytyjskiego zespołu Esben and the Witch. No trudna ta muzyka, ale na szczęście trafia chyba na podatny grunt, tak powinienem powiedzieć. I podoba się Państwu i cieszę się z tego bardzo, bo do mnie ta muzyka również trafia. Esben and the Witch. Jeszcze jedno już trochę łatwiejsze nagranie, ale równie długie, jak to przed momentem. Tym razem niemiecki zespół The Order of Israfel. Tak się czyta. The Order of Israfel. To muzycy zespołu Church of Misery, ale z przyjaciółmi stworzyli dziewięcioutworową, bardzo długą płytę. Pierwszy utwór, taki średniak w tym zestawie, 9,5 minuty, ale jak napisali sami w notce, którą właśnie zgubiłem, promocyjnej, o jest, Ozzy Osbourne i Zakk Wylde ucieszyliby się słuchając takiej muzyki. No to mam nadzieję, że Państwo również się ucieszą. Thank you. Pan Jan napisał, idzie jesień, trzeba będzie grzać. Tak, tak, The Order of Israfel. Zespół z Niemiec, nowy album, nawet nie wiem, czy pierwszy, czy kolejny. Nosi tytuł Wisdom. To pierwszy utwór na tej płycie, a tam w środku jest jeszcze sporo takiego starego, dobrego grzania. The Order of Israfel. Wracamy do Marka Lanegana. On zachwycił się trochę ponownie tym krautrockiem i tak jak muzycy wtedy w latach 70. i 80. polubił długie utwory, więc kolejny długaż przed nami. Smokestack Magic, nagranie z nowego albumu Marka Lanegana. Smokestack magic, it's dusted my lungs. Freakishly tragic, gracelessly numb. TV boy, TV girl, stay on your TV set. End of the world. I came away and heard the voice of Jesus Christ. You make me feel like I've already died. Smokestack magic, painfully pure. I was in transit, now I'm unsure, now I'm unsure, now I'm unsure, oh yeah. Smokestack magic, shadow it all. Dip through the china, bury it all. I came away and heard the voice of Jesus Christ. You make me feel like I. Smokestack magic, too far from home. Nothing but static, phantom radio, a nail into bone, nail into bone. Oh, Cieszę się, że przypadł Państwu do gustu ten nowy Mark Lanegan, ten trochę inny Mark Lanegan niż znaliśmy go do tej pory, choć nastrój ten sam, ale nie ma tu już tak chwytliwych melodii jak na jego poprzedniej na poprzednim albumie, na przykład McDonough. Nie ma tutaj już takich utworów, trochę trudniejsze. A propos łatwiejszej muzyki, na pewno Państwo pamiętają zespół The Cardigans i wokalistkę Ninę Persson. Wystąpiła gościnnie na nowym albumie skandynawskiego zespołu Brothers of End. I ten utwór chciałbym teraz Państwu zaprezentować. Proszę pamiętać, zespół The Cardigans. Dni temu minęło 35 lat od premiery filmu Czas Apokalipsy. Postanowiłem przypomnieć sobie sam początek filmu. Znalazłem listę dialogową, znalazłem tłumaczenie, znalazłem ścieżkę dźwiękową z tym utworem The End, The Doors, z helikopterami i z tymi słowami, które zaczynały się od Saigon. To była pierwsza audycja Mikrokosmos w Trójce. Zaczęła się właśnie od tego utworu, od The End. Zespół Brothers of End swój pierwszy album zatytułował End właśnie. Teraz ten drugi nazywać się będzie Shaker's Love. I tam w środku właśnie taki singiel Hit z Niną Persson w roli gościa. Delikatnie nad Myśliwiecką pada, ale my teraz już zaczniemy rozchmurzać się i robić by było tak, by było trochę jaśniej. I sięgnąłem też do spisu utworów z pierwszego Mikrokosmosu. Tam pojawił się zespół Band of Horses i sporo takich utworów, które chyba powinienem niedługo przypomnieć, bo kolejna rocznica już za miesiąc, już za moment. A teraz zespół Dry the River. Słuchaliśmy ich ostatniej płyty A Lounge in the Heart w naszych ostatnich spotkaniach. A teraz czas na utwór, który zamyka ten album. Co prawda będzie to tylko fragment tego utworu, ale myślę, że ciąg dalszy nastąpi. Hope Diamond. Tak kończy się album Alarms in the Heart zespołu Dry the River. So the priceless blue diamond is cursed, and we both called her. Maybe I stand in a minefield of words, but I asked you first. Those early encounters with the hurtful eyes of kids, I remember what you did. Covered your arms in a curtain shawl, bloodied your palms on the elementary wall. If it seems too far, it is. I was out there in the cradle of thorns when your fears took form. And the truth is, maybe youth is a war, but it's not that tall. Chase an electric I do tych dźwięków jeszcze w najbliższym, a może kolejnym jeszcze mikrokosmosie wrócimy. Zespół Dry the River w fantastycznej formie z genialnym albumem. Może genialnym to nie, ale bo to proste piosenki są. Ale z albumem, który na pewno się Państwu spodoba. Nie mam co do tego wątpliwości najmniejszych, tak jak poprzednie albumy tegoż właśnie zespołu. A jak będzie z tymi dźwiękami, które już swego czasu zaprezentowałem na antenie Trójki? Nie wiem, ale brzmią dziwnie znajomo. Before I change, stop. Tak brzmi muzyka z niewydanej jeszcze pierwszej epki dziewiętnastolatki z Brighton, która podpisuje się jako fable, jako bajka. Ale równie dobrze mógłbym powiedzieć, że to nowa muzyka zespołu Archive, bo duża część, a powiedziałbym nawet, że główna część zespołu Archive odpowiedzialna i za muzykę, i za słowa, i za wykonanie tej muzyki. Fable, Stranger in My Head, to jeden z dwóch utworów, które mam, a drugi nazywa się I Speak Words. I speak words from my mouth, sound picture. Shoot them down, let them see dragonflies framed on walls in search for something profound, something profound. Lost my friends in the fire, walk for miles, found my mind, shock our sky. Magnify everyone. Gone with the light. Gone with the light. Gone with the light. Gone with the light. Gone with the light. Gone with the light. Leaking lies. Concrete feet. Fishbowl eyes. Jeśli nie możemy słuchać nowej muzyki Archive, posłuchajmy nowej muzyki Fable.

To niezwykłe. 25-latek z takim charakterem, z taką pewnością siebie i z takim niezwykłym głosem. Benjamin Clementine wróci w naszych najbliższych spotkaniach. Obiecuję. A za dziś już dziękuję pięknie i się kłaniam nisko. Za chwilę Christian Hanke poprowadzi nowy dzień w Trójce. A za teraz, za wspólnie spędzone 2 godziny, Elżbieta Różycka i Grzegorz Zembrowski. Dziękuję pięknie i do za chwilę. Vegas, I walked till I was blind. Something was shining on me, promises. Anything you want, anything you desire. I soon became the servant, a blissful blank canvas mind. Something was shining on me, promises. Anything you want, anything you desire. Turn the bad blood into good. Bring the laughter, bring the love. Drink again, 'cause everyone forgets. Yeah. 6 tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w sobotę, 30 sierpnia. Audycja poranna, zapraszamy do trójki, czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Przejęcie Ukrainy do NATO jest możliwe. Waszyngton zmienia stanowisko. Stanowisko może zmienić Donald Tusk. Fotel szefa Rady Europejskiej dla polskiego premiera to całkiem prawdopodobne. Antoni Macierewicz o szefie rządu? On już zwija manatki i ucieka do Brukseli. I dlatego poseł PiS nie obawia się komisji śledczej w sprawie WSI. A na początek komunikat, jaki popłynął z Białego Domu na Kreml. Waszyngton ostrzegł Moskwę przed próbami powtórzenia ukraińskiego scenariusza w krajach należących do Paktu Północnoatlantyckiego. Ben Rhodes z Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA oświadczył też, że drzwi do NATO dla Ukrainy pozostają otwarte. Podczas telekonferencji w Białym Domu Ben Rhodes podkreślił, że zbliżająca się wizyta prezydenta Baracka Obamy w Estonii jest nieprzypadkowa. Rhodes zwrócił uwagę, że w kraju tym żyje spora populacja ludności rosyjskojęzycznej. Przesłanie, jakie prezydent chce wysłać do Rosji, brzmi: artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego jest niepodważalny. Niech Rosja nawet nie próbuje mieszać w Estonii ani w żadnym innym kraju bałtyckim w taki sposób, jak robi to na Ukrainie. Do tej pory Amerykanie mówili, że nie ma planów przyjęcia Ukrainy do NATO. Tym razem Ben Rhodes nie wykluczył takiej możliwości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dla Zachodu tymczasem nie ma żadnych wątpliwości, że rosyjscy żołnierze są na Ukrainie. Przyznaje to sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Jest jasne, że rosyjskie oddziały wojskowe i sprzęt bezprawnie przekroczyły granice wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainy. To nie jest działanie oderwane od innych, ale część niebezpiecznego trendu, który ma miejsce od wielu miesięcy i którego celem jest destabilizacja Ukrainy jako suwerennego kraju. Moskwa niezmiennie zaprzecza. Władimir Putin wczoraj na spotkaniu z młodzieżą ponownie zapewniał, że jedyni rosyjscy żołnierze na Ukrainie to ci, którzy zabłądzili. I na naszym terytorium pojawiali się ukraińscy żołnierze, przy czym w znacznie większej liczbie. Raz wyszło 450, innym razem 60, a ostatnio znów 60, wielu z bronią. Bywały przypadki, że oni przechodzili na naszą stronę granicy i mówili, że po prostu zabłądzili. O tym, co na Ukrainie, dziś będzie mowa na szczycie Unii Europejskiej, choć temat główny to podział stanowisk. Zdaniem politologów przeprowadzka polskiego premiera Donalda Tuska do Brukseli na stanowisko szefa Rady Europejskiej to scenariusz bardzo realny. Jeszcze miesiąc temu Donald Tusk przekonywał, że nigdzie się z fotela premiera nie rusza. Politolog dr Olgierd Almusewicz twierdzi, że takie deklaracje nie były przypadkowe, bo to była taktyka negocjacyjna. De facto nie brał udziału w wyborach, które miałby szansę przegrać. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że już nic takiego ani Tusk, ani jego najbliżsi współpracownicy nie mówią. Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła wczoraj w Polskim Radiu dyplomatycznie, że obecnie trwają negocjacje. Na pewno to rozważa. Sytuacja na Ukrainie także daje dodatkowy temat do przemyśleń. Na ten fakt zwraca uwagę w rozmowie z Polskim Radiem dr Piotr Wawrzyk, wiceszef katedry europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebny jest polityk, który będzie z jednej strony w stanie porozumieć się z Władimirem Putinem na tej funkcji, ale z drugiej strony też, który będzie w stanie wypracować konsens wobec Rosji ze wszystkimi państwami członkowskimi. No i oba te warunki premier spełnia. Ale w grze o fotel szefa Rady Europejskiej jest jeszcze obecna premier Danii i byli premierzy Łotwy i Estonii. Tomasz Majka, Polskie Radio. Były likwidator WSI zapewnia, że nie obawia się komisji śledczej, która ma zbadać sprawę rozwiązania wojskowych służb informacyjnych. W Sejmie przepadł wniosek w PiS o odrzucenie projektu Twojego Ruchu. Zdaniem Antoniego Macierewicza premier Tusk liczy na to, że komisja śledcza pomoże Platformie w wyborach, ale jak przekonuje, będzie odwrotnie. On już zwija manatki i ucieka do Brukseli, więc jego to po prostu nie obchodzi, co się z tym stanie, prawda? A on ma to... jakby sądził, że to może jego formacji jakoś pomóc w wyborach, ale jeżeli tak sądził, to zobaczy, że spadł z deszczu pod rynnem. Platforma zapewnia, że w tej sprawie chodzi o przyszłość, a nie o rozprawianie się z politycznym przeciwnikiem. Rozprawiają się sądy i to w dość dużej ilości, bo wszystkie orzeczenia sądów, które mamy i konieczność wypłacenia odszkodowań dowodzą, że Antoni Macierewicz złamał prawo. Problem dotyczy przyszłości. To na przyszłość żaden publiczny funkcjonariusz nie może mieć pokusy, by czuć się bezkarny. Tak tłumaczył poseł Andrzej Halicki. Sama komisja śledcza na razie jeszcze nie powstanie. Projekt uchwały o jej powołaniu przeanalizuje teraz komisja ustawodawcza. Barcelona od dziś do 3 września będzie światową stolicą kardiologii. Przyjeżdża tam 30 tysięcy lekarzy tej specjalizacji. Miejsce spotkania to barcelońska Fira, pawilony, w których zwykle organizowane są targi. Tym razem przez 5 dni radzić tam będą kardiolodzy, którzy przyjechali do Barcelony z ponad 100 krajów. Zaprezentują 4,5 tysiąca wyników prac prowadzonych przez instytuty naukowe oraz rezultaty najciekawszych badań klinicznych. Mowa też będzie o potrzebie wpajania zdrowych nawyków. Jeśli bylibyśmy w stanie nauczyć ludzi, jak powinni ćwiczyć, aby zapobiec zawałom, zachorowalność na choroby serca zmniejszyłaby się o połowę, zapewnia jeden z uczestników kongresu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. A to będzie prognoza pogody. W całym kraju dziś pochmurno, choć możliwe są także większe przejaśnienia. Okresami może padać deszcz. W Warszawie już to nastąpiło o poranku. Miejscami na wschodzie, we wschodniej połowie kraju i na południu także zagrzmi. Podczas burz może mocno padać. Dodatkowo wiatr będzie nieco silniejszy, bo poza tym będzie słaby i wiać będzie z południa. Temperatura od 18 stopni w Białymstoku i Suwałkach, 19 w Zakopanem, 20 w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, 21 dziś w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie, 22 w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie. Najcieplej dziś w Rzeszowie, stopni 23. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6. O, jak ja dawno tego nie słyszałem. Mam nadzieję, że Państwo również się ucieszą. Jeśli chodzi o prognozę pogody, no to niech to będzie postscriptum do tejże właśnie. A jeśli ktoś pamięta wideo do tego nagrania, to chyba pora jest właściwa. Wtedy też był taki zmrok. A może nawet poranek?